دونوں صورتوں میں مضمون ہوئی ہے نفی شفاعت قہریہ. سورہ یاسین کا موضوع بھی یہی تھا نفی شفاعت قہریہ، کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں. اور سورہ صافات اور صاد ان کا مضمون بھی یہی ہے نفی شفاعت قہریہ. سورہ صافات میں ترقی ہے سورہ یاسین سے. سورہ یاسین میں یہ مسئلہ تھا کہ ان کے مظلومہ شفعاء جن کو یہ سفارشی سمجھتے ہیں اور سفارشی سمجھ کے پکارتے ہیں تو وہ ان کو مصائب اور عذاب الہی کی آمد پر کام نہیں آئے. یہ اللہ کا عذاب آیا اور وہ شفعاء ان کو بچا نہیں سکے. اب سورہ صافات میں ذکر کیا جائے گا 60 انبیاء کے واقعات، اور بتایا یہ جائے گا کہ یہ انبیاء کرام یہ بھی مصیبتوں میں پڑتے رہے، ان پہ بھی مصائب آتے رہے، اور یہ سارے خدا کے سامنے زاریاں کرنے والے تھے اور اللہ کی پکار کرنے والے تھے. اگر شفیکاری ہوتے تو ان پر یہ مصائب و آلام نہ آتے اور یہ خود زاریاں کرنے والے نہ ہوتے. یہ مضمون بیان ہوگا. دعویٰ سورت کا مرکزی مضمون نفی شفاعت قہریہ، اور اس پر 7 واقعات کا بیان اور 7 زجرات، تخویفات اور تبشیرات وہ ہم پہ موقع چلتی رہے گی. اب ذرا شروع میں دیکھنا ہے والصافات صفا، یہاں پر عجز الملائکہ کا ذکر ہے کہ فرشتے خود عاجز ہیں اور عاجز مخلوق کو اللہ تعالیٰ کو مجبور نہیں کر سکتی. فرمایا والصافات صفا، قسم ہے الصافات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفیں باندھنے والے ہیں صفا قطار بنا کر. فالزاجرات زجرا، پس قسم ہے ان ملائکہ اور فرشتوں کی کہ الزاجرات جو ڈانٹ سے ڈانٹنے والے ہیں جنات کو، بھگانے والے ہیں جنات کو زجرا ڈانٹ کر. فالتالیات ذکرا، پس قسم ہے ان فرشتوں کی جو پڑھنے والے ہیں ذکرا، ذکر کو، مسئلے کو اور ذکر تسبیحات وغیرہ کو. ان الہکم، بے شک الہ تمہارا، لواحد، البتہ ایک ہے. یہ جواب ہے قسم، اور مطلب کیا ہے؟ بس صافات صفا، وہ فرشتے گواہ جو اللہ کے سامنے صفیں باندھ کر، قطاریں باندھ کر عبادت کرنے والے ہیں، ان فرشتوں کی وہ صفیں گواہ. فالزاجرات زجرا، شیاطین کو جو فرشتے ڈانٹ کر آسمانوں سے بھگاتے ہیں اور ان کو جھڑکیاں دینے والے ہیں، ان کا یہ ڈانٹنا گواہ. فالتالیات ذکرا، اور قسم ہے ان کی جو پڑھتے ہیں ذکر کو، مراد نصیحت کو، ان فرشتوں کی بھی قسم. کیا مطلب؟ یہ تین قسم کے ملائکہ ان کی حالت گواہ ہے کہ یہ خدا کی عاجز مخلوق ہے، اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی بھی نہیں. یہ اس لیے فرمایا جواب قسم، ان الہکم، بے شک الہ تمہارا، فریادیں سننے والا تمہارا، حاجت روا تمہارا، لواحد، البتہ ایک ہی ہے، باقی سب منگتے ہیں اور فریاد کو پہنچنے والا وہ صرف ایک ہے. یا الواحد لواحد اور الہکم، الہکم یا الہ کا معنی فریاد کو پہنچنے والا، فریادوں کو پہنچنے والا وہ صرف ایک ہے، وہ فرشتے بھی نہیں. اگر فرشتے پہنچ سکتے ہوتے وہ صفے بنا کر حاجیاں کسی اور کے سامنے نہ کرتے, اور اگر فرشتوں میں یہ کمال ہوتے وہ خود مکلف اور محتاج نہ ہوتے. فرمایا انا الہکم لواحد, بے شک الہ تمہارا البتہ ایک ہے, صرف ایک, دو بھی نہیں, تثلیث بھی نہیں, دو میں سے دوسرا بھی نہیں, کوئی بھی نہیں, صرف ایک الہ ہے, رب السماوات والارض. اور وہ کون سا الہ ہے؟ رب السماوات, جو داتا ہے آسمان والی مخلوق کا, والارض اور زمین والی مخلوق کا, وما بینہما, اور آسمان و زمین کے مابین والی مخلوق کا, اور رب المشارق, اور وہ رب ہے مشارق کا. انا زینا السماء الدنیا, کیا مطلب؟ فرمایا الہ ایک ہے, رب السماوات, آسمانوں کی مخلوق کی ضرورتیں پوری کرنے والا بھی وہ ہے, والارض, زمینی مخلوق کی ضرورتیں پوری کرنے والا بھی وہ ہے, وما بینہما, درمیان میں جتنی مخلوق ہے اس کی حاجتیں پوری کرنے والا بھی وہ اکیلا ہے. الہکم لواحد, سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ رب المشارق, اور رب ہے مشرقوں کا. کیا مطلب ہے مشرقوں کا رب؟ مشارق جمع ذکر کی, مشارق. کبھی قرآن کہے گا رب المشرق, واحد ذکر کرے گا, کبھی رب المشرق تسریہ ذکر کرے گا, اور جہاں پر آیا رب المشارق جمع ذکر کی. وجہ کیا ہے؟ شاگرد تین قسم کے ہوتے ہیں, اور ایک وہ شاگرد ہے جو بالکل غبی, ان کو پکڑ کے سمجھانا پڑتا ہے بار بار, تب جا کے سمجھتے ہیں. ایک شاگرد ہے متوسط, وہ گزارا کر لیتے ہیں ایک دو بات کرنے کے بعد سمجھ لیتے ہیں, اور کچھ شاگرد ہوتے ہیں بڑے تیز اور صحیح, وہ اشارے سے بھی سمجھ لیتے ہیں. اس لیے قرآن پاک نے اس بات کو چھیڑا, رب المشرق کہا, جو بالکل غبی تھے وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے تھے مشارق کی تشریح کو, اور متوسطین کا لحاظ کر کے مشرقین, اور آپ جیسے صحیح ترین بزرگوں کا لحاظ کر کے رب المشارق کہا دیا. مشارق کس کو کہتے ہیں جی؟ جہاں سے سورج کا مطلع ہے اور طلوع ہونے کی جگہ ہے. صبح بھی میں نے عرض کیا, اس پر امام نسبی رحمہ اللہ نے بہترین بات کی, فرماتے ہیں مشارق سے مراد مطالع الشمس بحیا ثلاث و مئات و خمس, یہ تقریباً 365 بنتا ہے مطلع سورج کا, وستون خمس و ستون 365 مشرق. کیا مطلب؟ ہر دن کا سورج اس کی جائے طلوع جدا ہے. آپ تو دیکھتے ہیں صرف مشرق سے نکل رہا ہے, لیکن سورج کے ہر دن طلوع ہونے کی جگہ جدا ہے, ہر دن کا فرق ہے, اور کل 365 مشرق ہے. آپ نے تو ایک سمجھا ہوا ہے مشرق, مشرق کیا ہے؟ سورج آپ سے نکل کے آتا ہے, 365 مشرق. اس لیے فرمایا رب المشارق, رب ہے مشارق کا. انا زینا السماء الدنیا, بے شک ہم نے زینا مزین کیا ہے, السماء الدنیا, جو دنیا کا آسمان ہے, جو دنیا سے نظر آ رہا ہے آسمان, اس کو بزینت الکواکب, کواکب کی زینت کے ساتھ, ستاروں کی زینت کے ساتھ, بے زینت, ترجمہ ذرا خیال سے کرنا ہے, زین السماء الدنیا, مزین کیا ہم نے السماء الدنیا, دنیا کے آسمان کو, بے زینت رونق کے ساتھ, بے زینت کا کیا معنی؟ رونق کے ساتھ, الکواکب یعنی ستارے, الکواکب زینت کا بیان ہے, یعنی ستارے, وہ زینت ستارے ہیں, وحفظاً من کل شیطان مارد, حفظاً اس کا عامل مقدر ہے, حفظنا, حفظاً ہم نے حفاظت کی ہے, حفظناها, یہ حسن یہ حسن مقبول مطلق ہے. اور مطلب کیا ہے؟ ہم نے حفاظت کی اس کی من کل شیطان مارد، ہر شیطان سرکش سے، ہر سرکش شیطان سے. لا یستمعون، نہیں سن سکتے. نبی استماع کی ہے، سننے کی غور کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتے. الال خلائے، کان ہی نہیں لگا سکتے طرف ملے آلہ کے، فرشتوں کے دفتر کے. وَيُقْذَ پُونَا، اور مارے جاتے ہیں. یُقْذَ پُونَا، ان پہ بمباری ہوتی ہے. من کل جانب، ہر جانب سے. دہورا، سدانے کے لیے. فَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور واسطے ان کے عذاب ہے. وَاصِبٌ دائمی، ہمیشہ کا. اب ذرا سمجھو، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے دنیا کے آسمان کو مزین کیا ہے رونق کے ساتھ، زینت کے ساتھ، اسے زینت دی. اور وہ زینت کیا ہے؟ الکواکب، وہ ستارے ہیں. رات کو آپ دیکھیں نا اوپر آسمان کی طرف، تو زینت نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ یہ فرمایا جی ہمارا کمال ہے. اب یہاں سے وہ فلسفی جلسفی منطقی سر پھرے، وہ بیٹھ گئے جی یہ تارے کہاں ہیں، تارے کہاں ہیں جی، یہ وہ اوپر کرسی میں لگے ہوئے. واہ، تمہیں کیسے پتہ چلا کرسی میں لگے ہوئے؟ پھر انہوں نے بات شروع کر دی. قرآن پاک کس کو نہیں چھیڑ رہا، قرآن بتا رہا ہے کہ دیکھو آسمانوں کو زینت دینے والا اللہ تو پکار کے لائق بھی اللہ. قرآن یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے، یہ نہیں تاکید کر رہا کہ یہ ستارے ہیں کہاں. اور فلسفیوں کے دانے کو بھی نہیں پتا کہ جو کرسی میں لگے، یہ نہیں تاکید ہے کرسی میں لگے. ستاروں کا جو مقام بھی ہو، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے تو رونق بنی ہے کہ نہیں بنی، چاہے جہاں پر بھی ہو. اس لیے جہاں پر بعض لوگ چھڑ گئے ستارے ہیں کہاں، قرآن اس سے بات ہی نہیں کر رہا. قرآن بتا رہا ہے کہ یہ زینتیں بنانے والا کون ہے. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ، یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے تمہاری چھت میں کمکمے لگا دیے اور اس کو مزین کر دیا، آسمان دنیا کو. ایک اور دوسرا فائدہ ان کا، حفظناها، حفظا، ہم نے اس کو حفاظت کی ہر شیطان مارد سے، ترکش سے. کیا مطلب؟ اصل میں یوں ہوتا تھا کہ فرشتوں کا جو بڑا دفتر ہے، ہیڈ کوارٹر، اس کا نام ہے ملے اعلیٰ، سب سے بڑا دفتر جو ہے فرشتوں کا، اور یہ سات آسمانوں سے بھی اوپر کا دفتر ہے. اور اوپر اس دفتر میں اللہ تعالیٰ کا حکم اترتا ہے فرشتوں میں، اور وہ آپ پڑھ رہے ہیں جب اللہ کا حکم آتا ہے تو فرشتے بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو ہوش آتا ہے. جب ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب کا کیا حکم آیا ہے، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. وہ جو فرشتے آپس میں گپ شپ لگاتے، جنات جاتے اور جنات دروازے سے کان لگاتے تھے، کیا گپ شپ ہو رہی ہے. اور یہ سنتے ہیں جس طرح استاد کا فون ہے، سارے دلوں وغیرہ سارے ادھر ادھر سن رہے ہیں، کدھر جانا ہے، کل چھٹی ہوگی، یہ فون یہ سنتے ہیں. تو وہ فرشتے جب گپ لگاتے تو جنات گرتا گرتا کے سنتے، اور وہاں پر ترتیب یہ ہوتی، ایک جن جہاں کھڑا ہوا اس کے اوپر اوپر اوپر اوپر وہ سیڑھی بنا کے پہنچ جاتے ملے اعلیٰ تک، اور اوپر والا جن کوئی بات صحیح سنی، کوئی ساتھ جھوٹ ملایا ادھر ادھر کی کر کے، وہ نیچے والے کو انکار کیا، وہ ٹیلی فون آ گیا نیچے، جو بےمان بیٹھے نا عامل صاحب، یہ شیطان، اس تک وہ خبر پہنچی. اور اوپر کچھ انہوں نے سنی اور ساتھ سو جھوٹ ملایا اور کس جبل کو آ کے بتا دیا. اب یہ غیب کی خبریں بتا رہا ہے. اللہ نے فرمایا جب قرآن کے نزول کا پروگرام ہوگا تو اللہ نے سارے آسمان پر فوجی چوکیاں فرشتوں کی قید کر دی تاکہ کوئی جن اوپر جا ہی نہ سکے، اور جنوں کو وہاں پہ صحیح معنوں میں جن کا لتریشن ہو، اسی کو قرآن نے ذکر کیا فرمایا ہم نے حفاظت کی من کل شیطان مارد ہر سرکش شیطان سے، اور وہ کیسے حفاظت کی؟ لا یسمعون، اس انتظام کی وجہ سے وہ کان ہی نہیں لگا سکتے، کان ہی نہیں لگا سکتے، اگر دروازے کے قریب کہیں ملائے اعلیٰ کے قریب جائے نا بھائی سنیں تو وہاں پر فرشتے صحیح لٹریچر کرتے ہیں اور سن ہی نہیں سکتے، کیونکہ اوپر ساری فوجی چوکیاں ہیں، ملائکہ کی چوکیاں، لا یسمعون الملائ الاعلی، نہیں سن سکتے اوپر والی مجلس کی بات کو، بلند جماعت یعنی ملائکہ کی بات کو، وَيُقْذَفُونَ اور مارے جاتے ہیں، ڈالے جاتے ہیں، آگ کے انگارے، من کل جانب، ہر جانب سے ان پہ بمباری ہو جاتی ہے، آگ کے شعلے لگتے ہیں ان کو، ہیں سہورا بھگانے کے لیے تاکہ یہ جہاں سے بھاگ جائیں، یہ تو دنیاوی عذاب ہے ان کا اور اخروی عذاب، کیونکہ کافر ہیں شیاطین، اور جو نیچے بیٹھا ہے بڑا کافر وہ بھی کافر، اوپر شیاطین بھی کافر، اس لیے بالا ہم عذاب ہم واسب، ان کے لیے عذاب دائمی اخروی، آخرت میں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، الا من، مگر وہ خطیبا جو اچک لے وے، الخطبہ تھا کوئی بات، فأتبعه عمل، تو وہ استماع کی نفی ہے، لا یسمعون توجہ ہی نہیں کرتے، اور اگر کوئی بات ایک آدھ بات اچک بھی لے وے، فأتبعه بس اس کے پیچھے رکھتا ہے، شہاب ثاقب، شہاب ثاقب، شہاب شولا چمکنے والا اس پر گرتا ہے، یہ تو یہ آسمان پر ساری حفاظت کا بندوبست یہ اللہ نے کیا ہے، تو ستاروں کے کتنے پہلے بتائے، ایک تمہارے لیے زینت، دوسرا حفاظت ہے، اب ذرا اللہ فرماتی ہے میرے پیغمبر مسئلہ تو کلیئر ہو گیا، فرشتوں کی حالتیں بھی بتاتی ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، آسمان کی بناوٹیں بھی بتاتی ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے حفاظتی انتظام بھی بتاتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، انا الہکم لواحد، مسئلہ یہی کر رہا ہے، آپ ذرا مکے کے مفتیوں سے پوچھ، مکے کے ابو جان الحاج مفتی سے پوچھ، بڑے بڑے مفتی اعظم مکہ مکرمہ اس وقت کے مفتی، ان سے پوچھ، فاستفتہم ان سے استفتا کر پوچھ ذرا، اہم اشد خلقا، کیا یہ ہیں مشکل عضو پیدائش کے، ام من خلقنا، یا کو جن کو ہم نے پیدا کیا، ام من خلقنا، یا وہ ہستیاں، یا وہ چیزیں، خلقنا جس کو ہم نے پیدا کیا، انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے پیدا کیا ان کو طین لازب، لازب سے مٹی، لیبدار، لیبدار مٹی سے، الحجبتا میرے پیغمبر، بلکہ آپ ان کے انکار پہ تعجب کرتے ہیں اور وہ آپ کی تقریر پہ ہنستے ہیں، اب ذرا تھوڑی سی توجہ کر لو، اس کا کیا معنی ہے، اہم اشد خلقا ام من خلقنا، کیا وہ خلق میں پیدا ہونے، پیدا کرنے میں مشکل ہیں، ام من خلقنا، یا وہ چیزیں جن کو ہم نے پیدا کیا ان کی خلقت سخت ہے، ان سے ذرا پوچھ مکے والوں سے استفتا کر، تو بزرگ کو توجہ ہے، یہاں پر دو باتیں تبدیلی ہیں، ایک بات یہ ہے کہ من خلقنا سے مراد کیا ہے، من خلقنا جس کو ہم نے پیدا کیا، یاد رکھو یہاں پر بھی نصب ہی رحمہ اللہ کی عبارت سب سے اچھی ہے، فرماتے ہیں من خلقنا کا مطلب ہے یرید ما ذکر من خلائقہ، جہاں اللہ نے ارادہ کیا ہے تو ذکر کیا گیا اللہ کی مخلوقات من الملائکہ یعنی فرشتوں سے، والسماوات والارض آسمان و زمین وما بینہما اور جو اس کے درمیان کی مخلوق ہے، یہ ساری توجہ میری طرف رہے۔ من خلقنا سے مراد کیا ہے؟ آسمان کا پیدا کرنا، زمین کا پیدا کرنا، فرشتوں کا پیدا کرنا اور یہ ساری مخلوق کا پیدا کرنا، یہ اور جہاں پر مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مکہ والوں یہ بتاؤ کہ تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان و زمین چودہ طبق کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ظاہر بات ہے زیادہ مشکل تمہاری نظروں میں کیا ہے؟ آسمان و زمین فرشتے پوری مخلوق کو پیدا کرنا، یہ مشکل ہے بنسبت انسان کے پیدا کرنے سے۔ اور اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جو ذات چوتھا طبق پیدا کر سکتی ہے وہ مکے والوں تمہیں بھی دوبارہ قیامت کے دن زندہ کر سکتی ہے، تمہاری پیدائش کوئی مشکل نہیں۔ قرآن پاک کے بتا رہا ہے، اس لیے یہاں پر امام ابن کثیر کی ایک عبارت بھی نقل کر لو، بہت اچھی عبارت ہے، فرماتے ہیں فاستفتہم فاسأل ہؤلاء المنکرین، فاسأل پوچھ میرا پیغمبر، ہؤلاء المنکرین ان منکرین سے پوچھ، للبعث جو بعض کے منکر ہیں، قیامت کے دن زندہ ہونے کے منکر ہیں، ایو ما اشد خلقا، کون سی چیز اشد خلقا زیادہ مشکل ہے پیدائش میں، ہم ام السماوات ان کا بنانا مشکل ہے، ام السماوات یا آسمانوں والارض اور زمین کا، وما بینہما اور جو درمیان کی مخلوق ہے، من الملائکہ والشیاطین والمخلوقات العظیمہ، یہ ساری مخلوقات شیاطین وغیرہ اور پوری مخلوقات یہ مشکل ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ جو اللہ سارا جہان بنا سکتا ہے وہ تمہیں بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، یہ ایک۔ دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ جہاں لفظ آیا من کا، من اور من کا غالب استعمال کس میں؟ سبل العقول میں، لیکن مراد ہم کیا لے رہے ہیں؟ آسمان زمین۔ آپ میں بھی علماء کو اشکال ہوگا ہم نے کیا مراد لیا، آسمان اور زمین کو من خلقنا سے، حالانکہ من سبل عقول کے لیے ہے، تو آسمان و زمین کیسے آ گیا؟ اس پر علامہ بیضاوی نے بہترین بات کی، بیضاوی کہتا ہے کہ یہ ضمیر جو ہے نا اپنا، جہاں پر جو ہے مدارک والا بھی اور کشاف والا بھی، وہ بزرگ کہتے ہیں جی آپ من تغلیبا للعقلاء علی غیرہم، یا تغلیب والا قانون ہے کہ عقلاء کو غیر عقلاء پر کیا دیا گیا؟ غلبہ، جیسے ابوین کہا جاتا ہے، ابوین سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ماں اور باپ۔ شمسین کہا جاتا ہے، کمرین، شمسین اور عمرین وغیرہ، تو جہاں پر بھی کیا ہے؟ تغلیب، من خلقنا، آیت کا معنی بھی سمجھ آ گیا یا نہیں؟ ان سے پوچھ میرا پیغمبر، زجر للمشرکین ہے، بار آگے رکھا کر گپوں میں مصروف ہے، ہاں بھائی ان کو حیا کرنا چاہیے جس تک میری آواز پہنچ چکی ہے، کچھ بزرگوں کو حیا کر کے سبق میں بیٹھنا چاہیے، ہاں، اور یہ سستی ہمارے عمرا میرا خیال ہے یہ سوئے رہتے ہیں دونوں، آپ کی میں نے ڈیوٹی لگائی کہ آپ چاند لڑکوں کو متعین کریں، یہ جو باہر ادھر ادھر گپے شیاطین لگاتے ہیں ان کو نکالے مدرسے سے، اچھا یہ پہلے بھی بتایا پورا گشت والے چار پانچ لڑکے رکھو نا جو گشت کریں اور مختلف ڈیوٹیاں لگاؤ، ہاں بھائی دیکھو جی انا خلقناہم ہم نے پیدا کیا ان کو من تین لازب مٹی لاسب لیسدار مٹی سے، لیس والی مٹی سے، مطلب کیا ہے؟ ان کی پیدائش کا مادہ کمزور ہے، لیسدار مٹی، بل عجبتا، بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں میرے پیغمبر ان کے انکار پر، فیسخرون، اور وہ مذاقیں کرتے ہیں آپ کی تقریر پر، آپ جب تقریر کرتے ہیں کہ مردے زندہ ہوں گے تو یہ مذاق بنا دیتے ہیں، فإذا ذکروا، اور جس وقت ان کو مسئلہ سمجھایا جاتا ہے، لا یذکرون، تو سوچتے نہیں ہیں مسئلہ سمجھنے کے لیے، تیار ہی نہیں ہوتے، تیار ہی نہیں ہوتے، اتنے آگے نکل گئے، فإذا رأوا آیۃ، اور جب دیکھتے ہیں کوئی آیت، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس پر بھی بک بک کرتے ہیں، وقالوا ان ھذا، اور کہتے ہیں ان ھذا نہیں ہے یہ قرآن یا نہیں ہے یہ نشانی، الا سحر مبین، مگر جادو کھلا ہوا، سحر مبین، جب معجزات دیکھتے ہیں، جب قرآن پاک کا اثر دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر یہ کر لیتے ہیں کہ یہ تو کوئی جادو ہے اور یہ کلام اللہ کا معجزہ نہیں ہے، اذا متنا، شکوہ ہے، اذا متنا، آیا جس وقت ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا، اور ہو جائیں گے مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں، ائنا لمبعوثون، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، آباؤنا الاولون، اور آیا ہمارے باپ دادے پہلے بھی جو گزر گئے وہ بھی زندہ کیے جائیں گے، قل، فرما میرے پیغمبر، نعم، ہاں ہاں، فانتم داخرون، تم صرف زندہ نہیں کیے جاؤ گے، انتم داخرون، تم ذلیل بھی کیے جاؤ گے، تمہیں ذلت بھی ملے گی، آخرت میں عذاب بھی ملے گا، فانما ہیا، اور ہوگا یہ ہیا، ہیا ضمیر مبہم ہے، جیسے رقبہ ہو رجلن کی ضمیر مبہم ہے، ہیا ضمیر مبہم، مبہم کا مرجع تلاش کرنے کے لیے کہیں نہیں بھاگنا، ہیا سجرتن، ایک ڈانٹ ہوگی، واحدہ سن، ایک ہی مرتبہ، ایک ہی ڈانٹ ہوگی، مراقب ڈانٹ سے کیا ہے؟ سور اسرافیل، اسرافیل کا دوسری دفعہ سور پونکنا، فإذا ہم ینظرون، فإذا، بس اچانک وہ زندہ ہو کر، ہم ینظرون، دیکھنے والے ہوں گے، اس سے پہلے فإذا کا معنی سمجھو، اس سے پہلے وہ پورتے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، اس سے پہلے کیا تھے؟ پورتے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، اب ہوں گے زندہ، فإذا ہم ینظرون، سور پھونکنے کے بعد دیکھیں گے، پتا چل گیا جو مر گیا تو وہ پھر دیکھے گا کب؟ دوسری دفعہ سور پھونکنے کے بات، اس سے پہلے نہیں چیڑی چیڑا دیکھ رہے ہیں، فإذا ہم ینظرون، بس اچانک اس وقت، ہم ینظرون، وہ دیکھنے والے ہوں گے، اور دیکھنا بھی ہوگا ادھر ادھر، حیران پریشان ہو کر، وقالوا، اور کہیں گے، یہ بات ہوگی تحسرن، حسرت کی وجہ سے، اور ندامت مجرمین، کہتے ہوں گے، یا بیلتا، آئے ہماری بربادی، ھذا یوم الدین، یہ دن ہے جزا کا، ھذا یوم الفصل، یہ دن ہے فیصلے کا، الذی کنتم بہ تکذبون، الذی، وہ دن کہ تھے تم اس کی تکذیب کرتے، تم تو مانتے ہی نہیں تھے، اور کہتے تھے قیامت کوئی نہیں، آج آ گئی قیامت، اب افسوس ہوگا، حضرت کے دور سے کہتے ہوں گے قیامت آ گئی، حکم ہوگا، الذین ظلموا، جمع کرو تم، الذین ظلموا، ان کو جنہوں نے ظلم کیا، یعنی پانی ضلالت، ظلموا، وازواجہم، اور ان کے پیر بھائیوں کو، یا ازواج کا معنی بیویاں نہیں، خیال کرو، ازواج کا جہاں پر معنی، ازواج کا معنی میں نے کیا کیا، ہم مشرا تو چلو یا لکھ لو اس پر بھی، ادواج پہ علامہ ابو البقاع یہ لکھتا ہے کلیات میں کہ ادواج کا معنی جہاں پر ہے اقرانہم المعتقدین بہم فی افعالہم، ادواج سے مراد اقرانہم المعتقدین بہم فی افعالہم، یہ مرید ہیں جو ان کے افعال میں عقیدہ رکھتے تھے، ہیں پیر صاحب کے پیچھے چلنے والے، سیار شریف والے مرید، ازواج گولڑے شریف والے، خربوزہ خربوزہ شریف والے، ہاں یہ سارے اقرانہم ازواج اقرانہم المعتقدین بہم فی افعالہم، امام راغب کی عبارت مفردات میں بھی یہی، ابو البقاع کی کلیات میں یہی، اور ابن عباس کہتا ہے یہ کیا ازواجہم اے اشباہہم، ان کے اشباہ اور ان کے جو پیر بھائی ہیں وہ مراد ہیں، اور روح المعانی ہے، اور قرطبی والا بزرگ کہتا ہے مطلب ہے ایک پیشے پیشے کے مجرم، جس پیشے کا جو مجرم ہوگا، ایک ہی پیشے والے مجرم، سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں ہمارے پنجابی والے بولتے ہیں پیشی دے بھرا، پیشی والے بھرا سارے کرتے ہوتے ہیں، ازواجہم ایک ہی جیسے کرتوتوں والے، کیسے؟ الثانی مع الثانی الشارب مع الشارب، ثانی ثانی کے ساتھ شراب خور، شراب خور کے ساتھ تادیہ پرست، تادیہ پرست کے ساتھ قبر پرست، قبر پرستوں کے ساتھ، اور اکابر پرست، اکابر پرستوں کے ساتھ، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ازواجہم یہ قرطبی شریف ہے، قرطبی، اور حضرت ضحاک کہتا ہے اس سے مراد ہے قرناؤہم من الشیاطین، یہ ان کے قرنا شیاطین، اور یہ قتادہ کہتے ہیں اتباعہم و امثالہم، ان کے اتباع اور ان کے امثال، حضرت قتادہ تابعی ابن جریر کے، اب سمجھ آئے ازواج کا معنی، ازواج کا معنی کیا بنے گے، کیا ہم نے کیا ازواج کا معنی؟ جلدی جلدی ٹائم بڑا کم ہے، کیا معنی؟ ایک ازواجہم پیر بھائی، پیر بھائی، ایک بیٹی کے بھائی پیر بھائی، اور ایک مرض کے مریض، وہ سارے اکٹھے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے ان کو بھی جمع کرو، اور بڑے بڑے پیروں کو اور ان کے مریدوں کو بھی جمع کرو، سبز پگڑی والے، چٹی پگڑی والے بےمان، اور یہ سارے ان کو اکٹھا کر کے لے آؤ، آپ سمجھ آئے نا ازواج، ازواج کیا ہے؟ وما کانوا یعبدون، اور وہ جو تھے عبادت کرتے، یعنی معبودان باطلہ، سیپی شیطان کو بھی ساتھ باندھو، مارکان پوجا فضول، وہ جو پوجا کرواتے تھے ان کو بھی ساتھ لے آؤ، من دون اللہ سوائے اللہ کے، فادوہم الی صراط الجحیم، فادوہم بس پہنچا دو ان کو جہنم کی راہ کی طرف، لگاؤ ان کو اکٹھا کر کے، اور سارے مشرک پیر، مشرک ملا اور مشرک چودھری سردار، مشرک ایم این اے ایم پی اے، یہ سارے بڑے بڑے مشرک سیاستدان، ان سب کو کٹھا جکڑ کے، فَأَدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کو ذرا جہنم کے روٹ پہ ڈالو، اب سارے کٹھے ہو جائیں گے، کوئی جائے شہری نہیں، ہاں بھائی اب چاہے انشاءاللہ شہری کے بغیر، إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ، ذرا خیال کرو قرآن پڑھتے ہوئے کیا چاہے کہ کیا چاہے یاد ہی نہیں آنی چاہیے آپ کو، قِفُوهُمْ قِفُوهُمْ، کھڑا کرو ان کو، اب ذرا دیکھو نا منظر قرآن کا، اللہ فرماتے ہیں سب کو جمع کروں گا، سارے مشرک آ رہے ہوں گے، سارے رنگ برنگے مشرک، اور مولوی پیر مشرک، مرید مقتدی مشرک، چودھری مشرک، اور بڑے بڑے خان مشرک، اور یہ بڑے بڑے قومی اسمبلی کے ممبر مشرک ہیں جو علی حجویری کے دربار کے جا کے وہاں پر قتل دیا کرتے تھے بے ایمان، خدا یاد ہی کوئی نہیں، اور وہاں پر جا کے وہاں پر شرک کرنے والے بڑے بڑے پلیت اور بڑے بڑے حضرات، یہ سارے کٹھے ہو جائیں گے، اب سب کا رخ ہوگا جہنم کی طرف، جا رہے ہیں بعضوہم الی صراط الجحیم، جاتے جاتے اللہ فرمائیں گے کفوہم، ان کو ذرا روک لو، جانے نہ دو، کفوہم ان کو روکو، انہم مسئولون، ان سے چند باتیں پوچھنی ہیں، انہم مسئولون، پہلے تو جہنم جا رہے ہوں گے ایک بیستی، اب اوپر ہوگا سوال، انہم مسئولون، ٹھہراؤ ان کو، روک دو، ان سے سوال کیا جائے گا، اور روک کے پہلا سوال ہوگا، ما لکم لا تناثرون، حالت کیا ہوگی؟ پاؤں میں بیڑیاں لگی ہیں اور گردنوں میں توپ زنجیریں پڑی ہیں، پٹے ڈالے ہوئے ہیں، کہتا تھا میں تھکے بلا ہوں، آج وہ تھک کے گلے میں جہنمی سرکاری پٹا بھی جا گیا ہے، پہلے تو پوچھتا تھا نا کون ہے تم جی، کہتے ہیں میں تھکے دربار عالیہ، اب وہ تھک آئے گا پٹے سمے، جہنم کا پٹا اس کی گردن میں اور پاؤں میں بیڑیاں زنجیریں، فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے اور اللہ فرمائیں گے ذرا ٹھہر جاؤ، مالکم لا تناثرون، آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے، دنیا میں تو کہتے تھے پیر سے ہاتھ سے ہاتھ ہوئے، نسبت مضبوط ہوئے، او خیال والا سجالا، گولنے والا پیمانہ، مالکم لا تناثرون، آج ایک دوسرے کی مدد کوئی نہیں، گاڑا شریف کوئی مدد نہیں، بل ہم الیوم، بلکہ آج کے دن وہ مستسقی کیا ہوں گے، فرما بردار ہونے والے ہوں گے، کان نیچے ڈال کے کھڑے ہوں گے، سارے کی غلطی ہو گئی ہے، مہربانی کرو، یہ صلح کرنے کے لیے اٹھیں گے، کان نیچے کرنے والے، فرما بردار ہونے والے ہوں گے، وأقبل بعضهم على بعض، اور متوجہ ہوں گے بعض اوپر بعض کے، یتساءلون، ایک دوسرے پر مناظرہ شروع ہو جائے گا، دنیا میں تو مناظرہ رکھ کے بھاگ جاتے ہیں، وہاں پر بھاگ بھی نہیں جائیں گے، یتساءلون، وہاں اپنے مریدوں سے سوال جواب ہوگا اور وہاں پر مکالمہ شروع ہوگا، قالوا، یہ مرید کہیں گے، تابے دار کہیں گے، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، اس آیت کو سمجھنا ہے، انکم، بے شک تم، ہو بےمان پیرو مولویو، آتے تھے تم، تأتوننا، آتے تھے تم ہمارے پاس، عن الیمین، یمین کا معنی جہاں پر پوری طاقت اور شوکت کے ساتھ گھوڑوں سمیت ہمارے پاس آتے تھے، انل جمین، بڑے بڑے ساز و سامان سمیت اپنی قوت کے ساتھ، شوکت کے ساتھ اور پوری طاقت، سر و فر اور بڑے میک اپ کر کے، اوپر بڑے پگڑیاں سجا کے، لمبے کرتے ڈال کر اور گھٹنوں تک شلواریں اوپر کر کے، بڑے آتے تھے چھاٹ پاٹ کے ساتھ، تأتوننا عن الیمین، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے، یہ بڑے طاقت کے ساتھ آتے تھے، یہی معنی کیا ہے مفسرین کرام نے، لکھ لو جہاں پر عن الیمین کا معنی ہے عن القوت والقہر، عن القوت والقہر، بڑی چھاٹ پاٹ کے ساتھ آتے تھے، قوت والقہر مالا مستنزیل، دل جمین موصوفہ تم بالقوت وبہا یقہ البطش، کسی پکڑ کو بھی کہتے ہیں اور مراد ہے پورے ساز و سامان کے ساتھ اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، کبھی آپ دیکھیں نا پیروں کو آتے ہوئے پھر پتہ چلے گا دل جمین ہے، صحیح دھج دھج بنا کے آتے، اور انر جمین، اور دوسرا جمین کا معنی جمین سے مراد ہے انن نہ ناہیت اللتی کانا ادل کانا ہنل حق، انن ناہیت اللتی کانا ہنل حق، اس طرف سے آتے تھے جس طرف حق ہوتا، یعنی من کے بالل حق کے قرطبی حق والی تم آتے تھے، اب میری طرف توجہ کرو سب سمجھ آئے گا، تم آتے تھے جمین کی طرف سے، کیا مطلب ہو بےمانو، ایک طرف قرآن کا مسئلہ ہوتا تھا اور تم ہمیں اس قرآن کے مسئلے سے روکتے تھے، اور تم کہتے تھے کس طرف نہیں جانا، ترنول گڈانے سیڈ مسجد اقصا کی طرف نہیں جانا، انل جمین جہاں سے ایمان کا مسئلہ مل رہا ہے اور قرآن والا مسئلہ مل رہا ہے، حق مل رہا ہے، حق کی طرف نہیں جانا، قرآن کی طرف نہیں جانا، انل جمین قالو کہیں گے فتبوئین، پیر کہیں گے بلم تکونو مومنین، بلکہ چھوڑو ہم پہ اعتراض نہ کرو، تم خود بےمان تھے، بلم تکونو بلکہ نہیں تھے تم مومنین ایمان والے، وما کان لنا علیکم من سلطان، اور نہیں تھا ہمارے لیے اوپر تمہارے کوئی زور، ہم نے کسی کو پکڑ کے اپنے پاس لگایا، ہم نے تو وہاں پر مزاری والا سامان رکھا اور اعلان کیا تم سارے بےمان ہمارے مرید خود بنے، ہم کسی کی منت کرنے گئے تھے میرے مرید بنو، تم نے بھی دیکھا کہ یہ بےمان پشتو بول رہا ہے، اسی پشتو کی نسبت سے تم بھی اس کے مرید بن گئے، اور ادھر یہ جھنگ والی بولی بول رہا ہے بیکار، اس کے مرید بن گئے، کہتے ہم نے تھوڑے ہی زور لگایا تھا کہ تمہیں پکڑ کے لے آتے، اور تمہیں کہتے کر پیر، یہ تو ہم نے نہیں کیا تھا، ما کان لنا علیکم من سلطان، ہم تو تھوڑی سی ترغیب دیتے تھے، تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے، سلطان کا کیا مان ہے زور، ہم زور تو نہیں لگاتے تھے، ایک دوسرا ہمارے پاس دلیل تھوڑی تھی، زور بھی کوئی نہیں تھا، اے تھوڑے تھوڑے ترغیبیں تھیں، اچھا بل کن تم قومن طاغین، بلکہ تھے تم قوم ہی سرکش، تھے ہی سرکش، صرف قرآن کو چھوڑ کر ہمارے پچکار کے پیچھے آ گئے، صرف پچکار ہے، سمجھے نا پچکار، سمجھتے ہو کہ نہیں، تو سمجھتے پچکار ہوتا ہے وہ قلب شریف کو، اس کو صرف اس طرح کیا جاتا ہے، یہ وہ صرف روٹی کا وہ ٹکڑا دکھا کے اس طرح کرو وہ تم ہلاتا ہوا آ جاتا ہے، اصل مطلب یہ ہے قومن طاغین، تم تھے ہی قوم سرکش، فحق علینا ثابت آ گئی ہم پر قول ربنا، بات ہمارے رب کی مار پڑ گئی اور بات ثابت ہو گئی، انا لذائقون بے شک ہم اب چکھنے والے ہیں، لذائقون چکھنے والے ہیں، کس طرح چکھنے والے ہیں، جہنم کے باہر بیٹھنا ہے، ماسٹر کارے کو بھی جہاں پتہ لگے گا بھائی ہر چیز کا ذائقہ اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے، جبر جہان کا کہ کلو نفس ذائقہ الموت، موت آتی کوئی نہیں چکھی جاتی، چکھی، آپ اللہ فرمائیں گے آنا جہنم میں پتا چلے انا لا، ہاں اب کہے گا مارو ذائقہ تو اندر ملنا پود ہے، انا لا ذائقون بے شک ہم چکھنے والے ہیں، عذاب کو آگے ذرا سننا، فأغویناکم ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا، انا یہ انا تالی لیا ہے کیونکہ کنا غاوین ہم خود گمراہ تھے، ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے، اگر ہم ہدایت پہ ہوتے تمہیں بھی سچی راہ دکھاتے، ہم خود گمراہ تھے تمہیں بھی گمراہ کیا، فإن هم نتیجہ کیا نکلے گا، یہ سارا مناظرہ ہوگا جہنم کے راستے پر، ابوہم ان کو ذرا روکو نا انہم مسئولون ان سے تن سوال کریں اب ایک دوسرے پہ لعنت کرتے ہوئے جائیں گے فانہم یومئذ بے شک وہ اس دن بالعذاب مشترکون عذاب میں شریک ہوں گے مشترک ہوں گے امام راضی کہتے ہیں یہ بڑا عجیب قانون ہے اللہ رب العزت وہ مرید کہیں گے پیروں نے گمراہ کیا آگے سے وہ آنا بانا کر دیں گے فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائیں گے دونوں ایک جیسے کافر ہو جاؤ جانا اور اگر صرف پیروں کو پکڑا جاتا تو پیر کہتے ہمیں ہمارے پیروں نے گمراہ کیا وہ پیر کہتے ہمیں ہمارے پیروں نے گمراہ کیا یہ ہمارے تو ابو جان تک پہنچ جاتے اور ابو جان دو پیچھے قوم نوح کے بزرگوں تک پہنچ جاتا تھے سارے بہانے کر کے چھوٹ جاتے اللہ فتویٰ دیں گے فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ چاہے مرید ہوں گے چاہے پیر سارے فی العذاب مشترکون عذاب میں شریک ہوں گے انا کذالک قانون کا بیان ہے کسی طرح ہم بے شک ہم اسی طرح نفعل بالمجرمین کسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں سے جیسے وہ خطیب مجرم تھے پیر مجرم تھے اسی طرح ان کی تقریروں پہ پوچھل ہلانے والے سم ہلانے والے یہ بھی مجرم تھے بےمان اور سارے مجرم جہنم میں انہم یا اللہ ان کا قصور کیا ہے اب ذرا غور کرنا ہے یہ پیر بھی جہنم جا رہے ہیں مرید بھی سارے کیوں جہنم جا رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کا قصور یہ تھا انہم کانو بے شک یہ اذا قیل لہم جب ان کو کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جب انہیں کہا جاتا تھا اللہ کے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں مشکلیں حل کرنے والا کوئی نہیں جب یہ مسئلہ آتا تھا لا الہ الا اللہ جس تک بیرون یہ ناک منہ چڑھاتے تھے جس تک بیرون آکر جاتے تھے اور کہ ہمارے بزرگ کچھ نہیں کر سکتے یہ کرنیاں بھرنیاں والے بالکل کچھ نہیں کر سکتے جس تک بیرون یہ بڑے بنتے تھے بےمان یقولون اور کہتے تھے دوسرا جرم ایک جرم تھا یہ توحید کے منکر تھے اور دوسرا توحید بیان کرنے والے کے دشمن تھے توحید بیان کرنے والے کے دشمن تھے اور کہتے تھے یقولون آئنا لتارکو کیا ہم چھوڑنے والے ہیں یعنی چھوڑ دیں آلہتنا اپنے حضرات کو لشاعر مجنون ایک شاعر اور گلے کے کہنے پر لشاعر مجنون ایک پاگل کی کہنے پر ایک پاگل ہے معاذ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ کو کہتے ہیں مجنون یہ پاگل ہے اور شاعر ہے اس شاعر پاگل یا شاعر کا معنی جھوٹا شاعر جس کی بات کی حقیقت کوئی نہ ہو ایک جھوٹے مجنون کی بات پر ہم اپنے گلاؤں کو چھوڑ دیں یہ نہیں ہو سکتا آج جلدی طرح نہیں کہتے ہم اس چند لڑکوں کی وجہ سے اکابر کو چھوڑ دیں یہی بے ایمان ہے آج یہی کہتے اچھا ایک نمے نمے چھوڑ اٹھے نئے نئے چھوڑ یہی بات ابو جہل کہتا تھا وہ بھی کہتا میری سفید ساری 70 سال گناہگار عمر ہے 70 سال اور بالکل سفید ساری ہمیں نہیں سمجھ آیا کہ اے کل کا لڑکا یہ کہتے ہیں سب کو چھوڑ دو نہ بابا ابر کر سکتا ہے نہ لات مناس پوچھتا تمہیں تو توحید ملی ہے نا گھر میں جو ادھر سے چکر لگا کے ہے توحید کی ان کو آدھی ہے یہ اسی طرح ہوتا ہے آج بھی اسی طرح حالات سے گزرنا پڑتا ہے لوگ یہی کہتے ہیں اچھا سب کو چھوڑ دے تمہارے مولوی کی وجہ سے تمہاری تقریروں کی وجہ سے اور کئی تو اتنے سالے میں کہتے ہیں اگر ہمارے بزرگ جہنم گئے تو ہم بھی جائیں گے نہیں چھوڑتے ہم نے خود سنا ہے ایسے بدماش بھی ہیں فرمایا آؤ ذرا کہتے کیا ہیں یقولون کہتے ہیں آئنا لَتَارِكُهُ آلِهَتِنَا، کہ ہم چھوڑ دیں اپنے الہوں کو، اپنے حضرات کو، لشاعر مجنون، ایک شاعر ہے جس کی بات کی کوئی حقیقت نہیں، مجنون اور ہے بھی پاگل، مجنون، وہ پاگل کیوں کہتے تھے؟ حالانکہ انہیں پتا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ سے بڑا عقل والا دنیا میں ہے ہی کوئی، وہی تو جج مانتے تھے، پھر پاگل کیوں کہتے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں سمجھ آتی، سارے بزرگ ایک طرف اور یہ اکیلا ہے، اب دو میں سے ایک ماننا، یا تو پچھلے سارے پاگل تھے، اب سب کو تو پاگل نہیں کہہ سکتے، اتنے بڑے بڑے شیخ الحدیث اور بڑے بڑے علامی اور مذہب ابراہیم کے سمجھنے والے یہودی اور اتنی خانقاہوں والے یہ پیر مولوی، سارا جہان ایک طرف ہے، یہودیوں کے مولوی بھی، عیسائیوں کے پیر بھی، اور مکہ بھی، مکہ والے بڑے سمجھدار بھی، سارا جہان ایک طرف ہے اور محمد جوان ایک طرف ہے، اب یا یہ پاگل ہے یا وہ سارے پاگل ہیں، اب ان کو تو ہم پاگل نہیں کہتے، کسی کا دماغ ٹھیک نہیں، سب کی مخالفت کر رہا ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آج بھی اسی طرح نہیں ہوتا، آج بھی وہی مسئلہ ہے، کہتے ہیں کراچی والے مفتی کیوں نہیں بیان کرتے ہیں، کہ ملتان کے خیر المدارس والے، اگر توحید والا مسئلہ حق ہے تو یہ خیر المدارس والے کیوں نہیں بیان کرتے، نفاق المدارس والے کیوں نہیں بیان کرتے، فلانے کیوں نہیں بیان کرتے، یہ صرف اشاعتی بیان کرتے ہیں اور کوئی نہیں بیان کرتا، یہی دھوکہ ان کو بھی تھا، وہ کہتے اگر یہ مسئلہ ہوتا تو سارے مولوی بیان کرتے، باقی نہیں کرتے، اکیلا محمد بیان کرتا ہے تو لگتا ہے کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں، ورنہ اکابر کی کون مخالفت کر سکتا ہے، اس لیے بےمانوں نے دو فتوے دے دیے، لشاعر مجنون، اللہ فرماتے ہیں بال بال ہے بچ گٹانا سے، بال کیا مطلب؟ بال میرا پیغمبر شاعر بھی نہیں، بل مجنون بھی نہیں، بل جا بالحق، بل جا بالحق، شاعر بھی نہیں، مجنون بھی نہیں، بلکہ لایا ہے بالکل سچ، بالحق، بالکل حق والا مسئلہ لایا ہے، اور یہ مسئلہ بھی نیا کوئی نہیں، بس صدق المرسلین، اور تصدیق کی ہے سارے رسولوں کی، سارے رسول یہی مسئلہ بیان کرتے رہے، لا الہ الا اللہ، اور میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی مسئلہ بیان کر رہا ہے، جا بالحق کے، یہ حق مسئلہ لایا ہے، فصدق المرسلین، مطلب کیا ہے؟ سارے رسولوں کی دعوت یہی تھی، کوئی نیا مسئلہ بھی نہیں، انکم تفیف اخروی ہے، بے شک تم ہو بزرگو، لذائق العذاب، تم چکھنے والے ہو عذاب علیم دردناک کو، اور نہیں بدلا دیے جاؤ گے تم، الا ما کنتم تعملون، مگر وہ جو تھے تم عمل کرتے، الا عباد اللہ المخلصین، مگر بندے اللہ کے، یہاں پر یہ جملہ بار بار آئے گا، الا بمعنی لاکر، عباد اللہ سے مراد توحیدی آدمی جس کو توحید کی سمجھ آ گئی، عباد اللہ المخلصین، اللہ کے بندے، اللہ کے بندے کا مطلب جو توحید فی العبادت کے عقیدے والے ہیں، صرف عبادت اللہ کی کرتے ہیں، المخلصین، اور ہیں بھی چنے ہوئے، فانجیناہم، ہم ان کو نجات دیں گے، اولئک لہم، واسطے ان کے، لہم واسطے ان کے، اولئک یہی بندے جو ہیں، عباد اللہ، عبادتیں صرف اللہ کی کرنے والے، لہم رزق معلوم، واسطے ان کے رزق ہوگا معلوم، جس کا تذکرہ بار بار قرآن میں کیا گیا ہے، معلوم ان کا کیا معنی؟ بولو بولو شاہ وشد کا، ہاں، اور نیچے کیا لکھے، حال اس کا دوسری صورتوں میں آیا ہے معلوم، اور اس کے معلوم ہے، ایک ہوا کے ہو وہ کیا ہوں گے، یعنی روٹی بروٹوں گے وَهُمْ مُقْرَبُونَ اور ان کی بڑی عزت کی جائے گی کہاں پر فی جنات النعیم بیچ باغات نعمتوں کے حالات سرور اوپر پلنگوں کے بیٹھے ہوں گے متقابلین ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سرور متقابلین مطلب ہے دنیا میں تھوڑی بہت لڑائی بھی ہو جاتی ہے اور اگر دل ملا ہوا نہ ہو نا تو آمنے سامنے آدمی نہیں بیٹھتا مجلس میں اکٹھا ہو یہ ادھر جائے گا وہ ادھر جائے گا اللہ فرماتے ہیں سارے دکھ بھی ختم پھر سارے لڑائیاں بھی ختم متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور یوتاب علیہم چکر لگا رہے ہوں گے علیہم اوپر ان کے بے قاتل پھر آئے جانے کے اوپر ان کے بے قاتل من مہین پیالے کات پیالے ہوں گے من مہین مہین کا معنی جہاں پر خالص ہے خالص شراب کا دور چلے گا خالص شراب خالص کیوں کہا جو اس شراب پاک ہوگا جہنم کا شراب بھی طہور ہوگا جنت کا شراب یہ طہور ہوگا جہنم کا شراب حمیم ہوگا مہین خالص شراب کے کاسے یہ عالم التنزیل میں روح المعانی کبیر میں بزرگ لکھتے ہیں کہ کلو کاسن فی القرآن المراد بہ الخمر جو قرآن میں جہاں پر بھی کاس کا لفظ آئے اس سے مراد خمر ہوتا ہے خالص شراب کے پیالے پھرائے جائیں گے بیضا جو بالکل سفید ہوں گے لذت للشاربین بڑا مزہ ہوگا پینے والوں کے لیے لا فیہا نہیں ہوگا ان شراب میں غول سر کا پھرنا فلا ہم انہا اور نہ وہ اس سے ینزفون نہ وہ اس سے ینزفون کا معنی کیا لکھا ہے نیچے سر درد ہوگا لکھا ہے کہیں ہاں ان کو سر درد بھی نہیں ہوگا بدحواس بھی نہیں ہوں گے ایک فعندہم کافرات الطرفین عندہم ساری نعمتیں مل گئی ہیں ساری نعمتیں مکان بھی روٹی چھوٹی بھی اور خاتم بھی لیکن اگر شادی نہ ہو تو مزہ نہیں ہے جنت میں شادی نہ ہو تو مزہ نہیں اللہ فرماتے ہیں سارا کچھ ملا اب کیا ہوگا عندہم ان کے پاس ہوں گی کافرات الطرفین سبحان اللہ قرآن نے ایک جملے میں عورت کے سارے اوصاف کو جمع کر دیا کافرات الطرفین اس کے دو مطلب ہیں ہوں گی روکنے والی الطرف آنکھوں کو جین موٹی موٹی آنکھوں والی جین موٹی آنکھوں والی اور ہوں گی کیسے کافرات الطرفین روکنے والی آنکھوں کو کیا مطلب ایک مطلب یہ ہے ایسی بیویاں ہوں گی جو اپنی آنکھوں کو صرف خامدوں پر بند کریں گی کسی غیر کو دیکھیں گی بھی نہیں خامد کے چہرے پر اپنی نظر دکھائیں گی کافرات الطرفین معلوم ہوتا ہے عورت کی سب سے بڑی شان حیا ہے جنت والی بیویوں میں بھی اللہ کا فرماتے ہیں حیا ہوگا اور کافرات الطرف کا کیا معنی کہ ان کی آنکھیں صرف خامن پہ ٹکی رہیں گی دوسرے کو دیکھیں گی بھی نہیں آج کل بےمان نمائش کراتے ہیں اور آج کل حقوق نسوا میں یہ ہے جو پرلے درجے کی کھران بے غیرت ہو ان کو کہتے ہیں اس کو حق مل گیا پورے بازار کو اپنی طرف متوجہ کریں اور رنگ برنگے ننگے دیکھے ننگیا دیکھے تیرے ہیں بازار کی پلوٹھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ حقوق نسوا ہے اللہ فرماتے ہیں کافرات الطرف ایک معنی اور دوسرا معنی ذرا مولوی سننا بند کرنے والی اپنے خامدوں کی آنکھوں کو کیا مطلب اللہ فرماتے ہیں اتنی خوبصورت ہوں گی اتنا حسن و جمال ہوگا کہ خامد کی آنکھ انہی پر ٹھہرے گی، خامن کی آنکھ کسی دوسری طرف تجاوز کی نہیں کرے گی، وہ بیوی اتنی خوبصورت ہوگی، اگر اپنی بیوی خوبصورت ہو نا تو دوسری طرف پھر نظر نہیں جا جاتی، خود بھوکا ہو یہ پھر ادھر ادھر چلتا ہے، اسی لیے بکائے آناب نے لکھا ہے آسان و زوجہ تن والا مسئلہ، وہ جو غیر مقلدوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے کہ یہ کیا آسان و زوجہ تن، تو بہرحال جہاں پر کافرات اتر کتنے معنی آگے، دونوں سمجھ آگے، یا تو وہ اپنی آنکھوں کو خامد پر روکے ہوئے ہوں گی اور کسی دوسرے کو نہیں دیکھے گی، یا اتنی خوبصورت کہ خامدوں کی آنکھیں انہیں پر ٹکیں گی اور خامد کسی دوسری طرف نہیں دیکھے گا، کافرات اتر پہ ہیں وہ صاحب جو دیکھے گا نا اس کی پیٹ ادھر ہی رہ جائے گی، دیکھ دیکھ کے ثواب حاصل کرتا رہے گا، کافرات اتر پہ دینن ساری خوبصورتی آ گئی، دین ایدا اصل میں کہتے ہیں ہرنی کی آنکھ کو، ہرن کبھی دیکھا ہے، ہرن کی آنکھ کی خوبصورتی مشہور ہے کہ ہرنی کی آنکھ خوبصورت ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں موٹی آنکھوں والی یہ بھی خوبصورتی ہے، کاننا ہننا بیضم مکنون، کاننا ہننا گویا کہ وہ رنگ اتنا چمکیلا ہوگا، بیضم جیسے انڈا ہو انڈے کی طرح، اور مکنون انڈا بھی وہ جو ابھی تک مرغی کے پروں سے نکلا نہ ہو، مکنون چھپا ہوا انڈا، یہ ذرا دیکھ لینا مرغی جب انڈا دیتی ہے نا اور ابھی تک مرغی اٹھتی نہیں، انڈے کا باہر اندھور ہوتا ہے اور جب مرغی اٹھ جائے تو پھر گرد غبار آ جاتی ہے اور رنگ بدل جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں انڈا بھی جو مکنون چھپا ہوا ہو پروں کے نیچے ابھی تک نکلا نہیں، وہ اتنا صاف رنگ ہوگا، بیضم مکنون، دیکھو نا دنیا میں اگر آپ نے آدمی اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لے تو اللہ نے انعام کیسے رکھے، دنیا کی کون سی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کا تجزیہ نکال لو، آج کل کی زندگی زیادہ سے زیادہ 60 سال چلو 70 سال اوسط عمر کر لو، اور اس میں جو پہلے 14 سال ہیں یہ دھلے بن گئے، ہوتا ہے ہوش کوئی پتہ چلتا نہیں، اور 14 سال 70 سے نکالو پیچھے کتنے رہ گئے، 56 سال میں یہ ہوتا ہے کہ تقریباً اوسط یہ ہے کہ آدھی زندگی سو کر گزرتی ہے، اپنی ساری نیند کا حساب کیلکولیٹر پہ لگاؤ، رات دن آدھی زندگی پھر گئی، پھر کتنی آ گئی پیچھے، یہ 28 سال جو ہیں یہ زندگی کے، یہ اس میں 28 سال 40 سال سے جو اوپر زندگی ہے وہ بیماریوں میں گزرتی ہے، 40 سال سے اوپر بیمار ہے، اور 14 سال سے لے کر 40 سال وہ سونے والا اکاؤنٹ اس میں بھی ہے، تو اگر ٹوٹل نکالا جائے تو انسان کی زندگی 5-6 سال ہی ہے، 70 سال کی ہے تو زندگی کے کتنے بندے ہیں 5-6 سال، سوچ لینا یہ 5-6 سال، اگر ان 5-6 سالوں میں اپنی خواہشات پر کنٹرول کر کے اللہ کو راضی کر لے تو پوری جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے، لیکن شیطان نے دھوکہ کتنا دیا ہے، اور لمبی امنگے فرمایا کاننا ہل، جہاں پر کیا بےچارا گلی پہ دیکھ رہا ہے ادھر ادھر بد نظری کر رہا ہے، اور وہ بھی صرف اس نے کالا دوپٹہ دیکھا ہوا ہے، آگے کیا تو اس کے منہ میں دانت بھی نہیں ہے، ایسے بےچارا ادھر سے دیکھ رہا ہے اور ایسا شیطان بےمان ہے اور ادھر لگاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کاننا ہلنا گویا کہ وہ انڈے ہیں اور چھپے ہوئے، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ بھی متوجہ ہوں گے